Syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv. Pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop. Już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Tak powstało nowe Volvo S60. Auto, które na nowo definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Minęła 18, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Wtorek, 14 dzień maja, czas na serwis Trójce. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Minister Sprawiedliwości chce zlikwidować przedawnienia przestępstw pedofilskich. Pracownicy medyczni chcą podwyżek, tymczasem rośnie zadłużenie lokalnych szpitali. Minimalne pieniądze, które są potrzebne szpitalom powiatowym, żeby przetrwały, to są 2 miliardy złotych. Szef zespołu do pracy nad raportem o stratach wojennych. Kwota jest już wyliczona. Minister Sprawiedliwości zapowiada zlikwidowanie przedawnienia przestępstw pedofilskich. Rządowy projekt zmian w kodeksie karnym zaostrzający kary za przestępstwa pedofilii trafił do Sejmu. Posłowie prawdopodobnie zajmą się nim jutro. Minister Zbigniew Ziobro mówił, że kary będą surowsze. Dzisiaj takie przedawnienie następuje po 20 latach, a jak było wszczęte jakieś postępowanie wobec sprawcy w tym zakresie, to 30 lat to jest pozbawienia wolności. Teraz ten czas będzie stał w miejscu, w tym sensie, że będzie zawsze można sprawcę pociągnąć do odpowiedzialności. W propozycjach rządowych będzie też rozróżnienie w zależności od wieku pokrzywdzonego i sposobu działania sprawcy. Nowością ma być wprowadzenie kary dożywocia w przypadku śmierci nieletniej ofiary gwałtu. Na 43 miliony złotych zadłużone są lokalne szpitale. Według Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych do 2028 roku zadłużenie może wzrosnąć do 190 milionów. O finansowaniu tych placówek rozmawiali w Ministerstwie Zdrowia przedstawiciele resortu NFZ-u i dyrektorzy szpitali. Dyrektorzy placówek twierdzą, że nie mają pieniędzy na podwyżki dla grup zawodowych, które nie negocjowały z ich resortem zdrowia i nie podpisały porozumień. Chodzi m.in. o strajkujących fizjoterapeutów. Podwyżki dostali lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Innym pracownikom szpitale same muszą sfinansować wzrost wynagrodzeń. Minister Łukasz Szumowski poinformował, że na podwyżki dla grup nieobjętych odrębnymi uregulowaniami przeznaczono 680 milionów złotych. Ta kwota miała sfinansować jedynie podwyżki z ubiegłego roku, odpowiada Krzysztof Rzechowski, dyrektor szpitala w Garwolinie i wiceszef Związku Pracodawców. Jest niewystarczająca, aby pokryć ubytek w naszych budżetach zaistniały regulacjami, które miały miejsce w zeszłym roku. I stąd traktujemy jako absolutnie nierealistyczne oczekiwania pana ministra, żeby jeszcze z tych pieniędzy dokonać wyrównania pensji dla tych zawodów, które w zeszłym roku zostały pominięte. My szacujemy, że minimalne pieniądze, które są potrzebne szpitalom powiatowym, żeby przetrwały, to są 2 miliardy złotych. Andrzej Troszyński, rzecznik NFZ-u, dodaje, że szpitale otrzymują zwiększone ryczałty i dyrektorzy powinni podwyższać wynagrodzenia pracowników. Placówki dostały o ponad 717 milionów złotych więcej. W tej chwili do szpitali trafi już ponad 23 miliardy złotych. Tak zwiększone nakłady na leczenie szpitalne dyrektorom szpitali umożliwią wzrost wynagrodzeń również wśród innych grup zawodowych, innych odnośnie do tych, które już miały takie podwyżki jak pielęgniarki, jak położne, jak ratownicy. Podwyżką wynagrodzeń pracowników medycznych poświęcone będzie poniedziałkowe spotkanie Rady Dialogu Społecznego. Zespół do spraw reparacji podsumował pracę nad raportem o stratach wojennych. Opracowanie jest już prawie gotowe, o czym poinformował przewodniczący zespołu Arkadiusz Mularczyk. Ja tylko powiem, że ta kwota ze starego raportu z 1947 roku wynosi 850 miliardów dolarów i kwota, która wyliczyliśmy, jest kwotą wyższą niż ta kwota 850 miliardów dolarów. Najlepszym momentem do upublicznienia raportu, zdaniem Arkadiusza Mularczyka, będzie 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, którą będziemy obchodzić 1 września. A wtedy też dowiemy się, na ile zostały oszacowane wszystkie szkody wyrządzone Polsce przez Niemcy. W Soczi oficjalna wizyta sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Mike'a Pompeo, szef amerykańskiej dyplomacji, spotkał spotkał się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Dyplomatów przyjmie prezydent Rosji Władimir Putin. Według rosyjskich komentatorów Ławrow i Pompeo rozmawiają o pracach nad nowymi układami rozbrojeniowymi i możliwości zorganizowania spotkania prezydentów Putina i Trumpa na szczycie G20 w Osace w ostatnich dniach czerwca. W Londynie działa Centrum Pomocy dla Imigrantów, którzy chcą wziąć udział w rejestracji brexitowej. Polacy, którzy mają problemy lub wątpliwości co do systemu obowiązkowej rejestracji, mogą przychodzić do polskiego ośrodka społeczno-kulturalnego w Hammersmith na zachodzie miasta. Pani Maria mieszka na Wyspach od 2010 roku. Spotkało ją tu nieszczęście życiowe. Zmarł jej mąż. Moja rozmówczyni przyznaje więc, że wsparcie jest jej czasem potrzebne. Są panie bardzo, które służą pomocą i bardzo się tu czuję tak dobrze. Dla mnie to jest szczególnie ważne. Centrum Pomocy dla Imigrantów ma służyć m.in. pani Marii. Przychodzi do nas z paszportem. W zasadzie całą resztę obsługujemy my, czyli to jest aplikacja mobilna. To chodzi o skanowanie paszportu, zrobienie zdjęcia, które jest później przechowywane w home office no i dokończenie aplikacji samej w systemie komputerowym. Mówi Barbara Drozdowicz, koordynatorka. A wkrótce specjaliści centrum mają wyjechać do innych zakątków kraju, tak by pomagać imigrantom spoza stolicy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na szybką poprawę pogody w najbliższych dniach nie mamy co liczyć. Takie są fakty, a przynajmniej takie są prognozy. Do końca tygodnia deszczowo, pochmurno i dość chłodno. W nocy temperatura od 2 stopni na północnym zachodzie do 11 na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie przygruntowe przymrozki. Jutro temperatura maksymalna od 9 stopni, to na Pomorzu, do 20 na wschodzie Podlasia. Na obszarach podgórskich od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Teraz w Lidlu tydzień grecki. Tzatziki różne rodzaje, tylko 3,99 za 250 gramów. A oliwa z oliwek z Krety lub oliwa z oliwek Kalamata tylko 16,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ciekawa dyskusja wywiązała się między słuchaczami. No mnie trochę nie wypada zabierać głosu. Czy ja mogę ad vocem do tego słuchacza, co dzwonił do państwa i miał taki dylemat, bo on mówi, jest inteligentny i nie wie dlatego, czy słucha Trójki, czy odwrotnie. I ja tu mam taką, widzę taką sprzeczność, bo skoro jest inteligentny, to powinien wiedzieć. To żarty, to wszystko żarty. Nie ma się czym przejmować. No dobrze, ale teraz to już na serio. Czas na naszą płytę tygodnia. To album The Cranberries, In The End. 71335. Mamy dla państwa dwie płyty z tego albumu All Over Now. She fell on the ground. She was a Już teraz czas na 3 po 3. W studiu panowie Mariusz Cieślik i Krzysztof Jaruszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy panowie widzieli, bo dziś rozpisuje się o tym prasa kolorowa. Minister Brudziński miał bardzo twarde lądowanie, a konkretnie wylądował w Chosztynie Black Hawkiem. W czasie meczu trampkarzy ten mecz został oczywiście przerwany. Dlaczego? No ciekawe, kto komu strzelił gola. No Black Hawk wygrał. Można powiedzieć tylko tyle, że ja znam dobrze te okolice i mogę powiedzieć, że rzeczywiście do Chosztyna jest trudno dojechać. To rzeczywiście lepiej polecieć helikopterem, jak ktoś ma. Po drugie, no, jak już lądujemy w czasie meczu, to dobrze by było, żeby przy okazji komuś puchar wręczyć. No ale nie udało się tym razem. No ale przynajmniej chyba sędzia odgwizdał coś. Odlot. Odlot, tak. Czerwona kartka dla pana ministra? Nie, no może żółta. Zdaje się, że to nie jego wina, tylko ktoś mu źle doradził. Żółta dla Black Hawka. 3 po 3. A skoro już o ministerstwach mowa, to Ministerstwo Finansów, a co o tym idzie urzędy skarbowe, nie mówię, że zainteresowały się, ale powinny się zainteresować, mogą się zainteresować i niewykluczone, że się wkrótce zainteresują, uwaga, czym? Prezentami komunijnymi. O! Pierwsze komunie, sezon jest w pełni. Ja się na przykład w sobotę, co ciekawe, jestem zaproszony na pierwszą komunię rodzinną i... Może to tylko kwalifikacje, jak w formule. Główna impreza w niedzielę, a kwalifikacje w sobotę. Formuła obawiam pierwszą, się, że nie ma pan racji. To jest prawdziwa komunia, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. W każdym razie nie wydaje mi się, żeby akurat w tym przypadku fiskus miał się czym pożywić, bo limit jest 9 tysięcy. To znaczy, dowiadujemy się z Rzeczpospolitej. Ja początkowo myślałem, że to jest feliton satyryczny pana Krzysztofa. Pan Krzysztof tam pisuje. Dowiadujemy się, że naprawdę prezenty komunijne traktowane są jak darowizny. I jeżeli wartość przekracza 9 tysięcy, fiskus 543 tak, złote, zdaje się, dokładnie. Tak, no to państwo sobie sprawdzą. To już jak państwo chcą. Natomiast oczywiście na razie nic nie wiadomo nam o tym, żeby inspektorzy Urzędu Skarbowego mieli wjeżdżać na komunię z kontrolami, ale wszystko jest możliwe. Budżet potrzebuje pieniędzy, dużo jest wydatków zawsze. I ja na tym przykładzie zaczynam sądzić, że to nie jest pozbawione sensu. To, co napisała Rzeczpospolita, dowodzi, że chyba inspektorzy mieliby się czym pożywić. Ale bardzo mieliby, jeśli gdzieś w prasie przeczytałem, że na przykład jakiś dziadek wnukowi przeznaczył 50 tysięcy na tę pierwszą, bo pewnie... Na drugą już trochę ze mniej. 150 tysięcy. Ale no to już jest suma, która... No 50 tysięcy, no spora kwota, no 19% podatku, już prawda? Ma prawo węszyć. Natomiast ja specjalnie zwróciłem uwagę na tę nieokrągłość tej sumy limitowanej. To tam 9453 powiedzmy. Ale coś takiego, że teraz nagle prezenty, te droższe prezenty w sklepach będą kosztowały o 2 zł mniej. Żeby się zmieścić w limicie, żeby przypadkiem nie płacić podatku od tego roweru, no nie wiem, czy bo ja tutaj, kalkulatora. Tutaj Rzeczpospolita podaje przykład, konkretny przykład, łańcuszka za 15 tysięcy. Jest to darowizna, bo to przez ciotkę bratanicy w drugiej grupie podatkowej. Limit wynosi 7276. Fiskusowi trzeba oddać 541 zł. No albo, się... a chwileczkę, albo 541 zł, albo urwać 1/8 z tego łańcuszka i te ogniwka wręczyć, niech sobie zbiera na swój pan łańcuszek. Pan się śmieje, a budżet ma problemy, żeby się zapiąć co roku, bo przecież jest dużo wydatków, a ja jeszcze chcę powiedzieć, że uważam, że dawanie komuś łańcuszka za 15 tysięcy to jest jednak pewna przesada. No to dlatego fiskus obcina. I takie prezenty też są wręczane na pierwsze komunie, powiedziałbym wręcz masowo, mianowicie telefony komórkowe. I teraz jest taka historia, która pokazuje, że uzależnienia naprawdę nie znają granic. Mianowicie, podczas międzynarodowych zawodów judoków w Azerbejdżanie. Azerbejdżanie, no, umówmy się. Dość daleko stąd. Dość daleko, tak. Zawodnik występujący w cyklu Judo Grand Slam, czyli Wielki Szlem Judo, tłumacząc to na nasze, został zdyskwalifikowany, uwaga, z jakiego powodu? Otóż podczas walki wypadł mu smartfon z kieszeni. O. Na macie. To w tych kostiumach jest kieszeń? To jest. A może to nie było w kieszeni? Gdzie on ten trzymał ten... Nie brnijmy. Nie brnijmy, bo dojdziemy. Kieszenie to zresztą dość dziwne zjawisko w kostiumie judoki, ale tak sobie pomyślałem, a chwileczkę, a jak na przykład mówi się, zwycięstwo mam w kieszeni, no to ta kieszeń musi być, prawda? Tak się niby mówi, ale ja sobie tak myślę, no szanowni panowie, no... Gość jest poważnym sportowcem. Idzie walczyć na macie i on się nie może z telefonem rozstać. Gdzie nasz świat zmierza? Bo jest poważnym sportowcem. Ponieważ to Portugalczyk był, ja to czytałem. I on usprawiedliwił się, że on przed walką słuchał muzyki. Kłamie Portugalczyk, absolutnie łże. On wziął ten telefon, żeby porozumiewać się z trenerem podczas walki. O instrukcję prosił. I to mniej więcej tak sobie wyobrażam, tak wygląda. Ale pan trener widzi w telewizji, pan to ma wyobraźnię. Pan za dużo Jamesa Bonda ogląda. Ja myślę, że tu sprawa jest zupełnie znacznie prostsza. Ludzie już są tak uzależnieni od telefonów, że jak się spotykają dwoje młodych ludzi na randce albo troje młodych ludzi przy stole, to ja patrzę, że oni zamiast ze sobą rozmawiać i ten to sobie wysyłają posty na Facebooku. I nawet była podobno kiedyś taka scena, ja tego nie widziałem, ale mi powtarzano, że wysłali sobie posty i dziewczyna wstała, spoliczkowała chłopaka i wyszła. I co się okazało, on się z nią na Facebooku rozstał, bo zmienił status związku. Myślę, że tutaj jedyna... Albo źle kliknął po prostu. A może mu się źle kliknęło, ale co obskoczył po twarzy, to jego. I znowu jakieś takie mamy w tym dzisiejszym naszym wydaniu programu, jakieś takie urzędowe mamy sprawy. Trochę urzędowe, trochę nieurzędowe. Mianowicie... Znowu fiskus? Lepiej. Sąd. O. Sądy, jak wiemy, cieszą się wielkim uznaniem obywateli w Polsce. Wczoraj były takie badania, nie wiem, czy państwo znają, 70-80% Polaków uważa, że sądom potrzebna jest wielka reforma. W każdym razie w sądzie w Otwocku reforma nie jest potrzebna, a w każdym razie ta reforma już jest wdrażana, ponieważ, uwaga, dyrekcja tamtego sądu, przepraszam, prezes tamtego sądu, szczegółowe wytyczne wydał dotyczące tego, jak ludzie powinni przychodzić do pracy ubrani i jak się zachowywać. I jak uczesani. Jak uczesani. Tak. Na przykład tam jest ciekawy wątek tego, jak długa powinna być spódniczka. Za kolana. Jak? Za kolana. Znaczy, nie może być przed, tylko ma być za. Strój ma być dopasowany do pory roku, wieku i sylwetki. Pracownicy powinni mieć estetyczny wygląd i higienę osobistą. Mnie się to wszystko bardzo podoba. Coś w tym jest. Prawdopodobnie tam w tym sądzie jest jakiś jeden straszliwy flejtuch. I ta pani dyrektor, bo to pani, to warto zwrócić uwagę, pani dyrektor, wielokrotnie zwracała mu uwagę, a on mówi, ale co, mogę boso przychodzić i mogę mieć pióra niebieskie, bo nie ma właśnie na to przepisu. To jest bardzo ciekawe, jeszcze to bardzo ciekawa uwaga, że włosy nie powinny być farbowane na kolory odbiegające od naturalnych, na przykład niebieski i zielony. I mówiąc szczerze, ja nie wiem... Ale naturalne dla kogo? Bo na przykład papuga, jak jest różowa, czy tam ale pomarańczowa. Ale papuga nie ma włosów, tylko pióra. Aha, no. Ale papuga to już jest tematyka właśnie sądowa. Ja na przykład powiem panom, państwu, ja powiem szczerze, na przykład ja bym nie chciał być sądzony przez sędziego, panią sędzie, która ma niebieskie włosy. Jakoś tak bym się czuł trochę... A czerwone? Lekceważony. Czerwone to co innego. To już jednak to myślę, że najbardziej znany posiadacz czerwonych włosów w Polsce, myślę, że mógłby tam i Michał Wiśniewski mógłby jakoś odnaleźć swojego brata bliźniaka w sądzie. Nie no, tak bez żartów, to w sumie czesania są dwie szkoły, jak wiadomo powszechnie ze znanego dowcipu, Falenicka i Otwocka. Ja jestem zwolennikiem Otwockiej. Niech chodzą porządnie ubrani, uczesani i do tego w naturalnych kolorach włosów. A może tam jest taka jedna pracownica, taka ładna, tak się efektownie ubiera, takie krótkie spódniczki nosi i te błyszczące rajstopy. I ta pani dyrektor troszeczkę chciałaby jej coś, nie? Od razu czuć, że mamy w studiu scenarzystę komediowego. Panie Krzysztofie, to już wiemy, gdzie następna komedia, którą pan napisze, będzie się rozgrywała. W sądzie w Otwocku. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Krzysztof Jaroszyński i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. What's a figure?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Romuald Wójcik. Rząd skierował do Sejmu projekt w sprawie zaostrzenia kar za pedofilię. Z taką intencją, by Sejm jak najszybciej już na jutrzejszym posiedzeniu go rozpatrzył, powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Zmiany w kodeksie karnym przewidują m.in. podwyższenie kar nawet do 30 lat więzienia. Ratownicy odnaleźli ciało jednego z zaginionych rybaków. Na Bałtyku trwa poszukiwanie kutra, który zaginął w okolicach Mrzeżyna. Jednostka wracała z łowiska w okolicy Niemiec. Ciało mężczyzny było pod tratwą ratunkową, która dryfowała po morzu. Poszukiwani są trzej pozostali członkowie załogi. W akcji uczestniczy Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Straż Graniczna i Lotnictwo Marynarki Wojennej. W Strasburgu aresztowano 5 osób w związku z grudniowym zamachem na bożonarodzeniowym targu. Zginęło wtedy 5 osób, wśród nich Bartosz Niedzielski, od 20 lat mieszkający w tym mieście. Kilkanaście osób zostało rannych. Zamachowiec został wytropiony przez policję 2 dni po zamachu i zabity. Znaleziono przy nim granat, rewolwer i 4 noże. Aresztowani, 3 mężczyźni i 2 kobiety, są podejrzani o dostarczenie mu broni. Deszczowa noc przed nami, bez opadów tylko na północnym zachodzie. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym zachodzie do 11 na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie przygruntowe przymrozki. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na Katowice, Europejski Kongres Gospodarczy. Patrycjusz Wyżga i jego gość. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, po raz trzeci z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Razem ze mną Marcin Piątkowski, ekonomista Banku Światowego w Pekinie, profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. A przy okazji autor książki, która jak dotąd została wydana wyłącznie w języku angielskim. Dlaczego tylko po angielsku? To jest książka o polskim sukcesie gospodarczym, który w ciągu ostatnich 30 lat, który jest niedoceniany na świecie. Mnie jako Polaka i jako ekonomistę frustrowało, że pracując w międzynarodowych organizacjach, jeżdżąc po różnych konferencjach, tam zawsze jednym tchem wymawia się Singapur, Tajwan, Koreę Południową, jeszcze kilka innych gospodarek, które osiągnęły sukces, ale nie mówi się o Polsce. Mówi się dużo o azjatyckich tygrysach, na przykład tak, to słyszymy, tak? Ale nie mówi się o tym europejskim tygrysie, czyli o nas, o tym, że od 30 lat rośniemy najszybciej w Europie i o tym, że od 25 lat rośniemy szybciej niż te wszystkie azjatyckie tygrysy. I to jest ewenement. Udało nam się po raz pierwszy w historii osiągnąć sukces gospodarczy, bo przez 1000 lat my sobie opowiadamy różne rzeczy o złotym wieku, XVI wieku i inne takie historie ku pokrzepieniu serc, ale tak naprawdę nigdy nam się nic gospodarczo, albo niewiele gospodarczo udało, oprócz tych ostatnich 30 lat. Ale czy pan, panie profesorze, trochę nie przesadza? Może to jest takie spojrzenie Polaka, który chce dobrze mówić o własnej ojczyźnie? Czy za tym stoją liczby? Stoją za tym liczby, bo w ciągu ostatnich 30 lat nasz dochód na mieszkańca, każdy z nas zarabia mniej więcej 3 razy tyle, co w 1989 roku. Przeciętny Węgier zarabia niecałe 2 razy tyle, co wtedy, a biedny Francuz tylko 1/3 więcej niż w 1989, więc to jest naprawdę sukces. Ten wzrost dochodów oczywiście nie rozłożył się równomiernie i to warto o tym rozmawiać, bo część, no, takich jak ja, zwielokrotniła swoje dochody. Część biedniejszych Polaków je tylko podwoiła i wzrosły nierówności, ale to jest niezaprzeczalny sukces, który jest podpartymi faktami i o tym właśnie jest moja książka. Co się udało przez te 30 lat w takim razie? Dlaczego nam przez 3 dekady udało się więcej, udało się bardziej niż podobnym gospodarkom, które 3 dekady temu były w podobnym miejscu? Ja pokazuję, dlaczego w ogóle przez 1000 lat najpierw nam się niewiele udawało. Dlaczego zawsze byliśmy gospodarką zacofaną, nie do końca rozwiniętą, kilka kroków za Europą Zachodnią. I jednym z takich kontrowersyjnych tez jest to, że przez większość naszej historii uważam, że byliśmy rządzeni przez taki układ oligarchiczny, wąską elitę ludzi, która sprawiła, że nasza gospodarka była zamknięta i ona tylko działała dla tej elity, a nie dla całego społeczeństwa i bardzo trudno było się wtedy rozwijać. Aż do 1939 roku polskie społeczeństwo się było zamknięte, było oligarchiczne. Dla przykładu tylko 1% młodych Polaków mógł studiować w 1939 roku. I paradoksalnie to PRL w latach 40. i 50. sprawił, że po raz pierwszy w polskiej historii powstało bezklasowe, merytokratyczne, egalitarne społeczeństwo i tego nie było widać pod pod tymi różnymi absurdami PRL-u na co dzień, ale w 89 po raz pierwszy w historii weszliśmy w trzecią RP ze społeczeństwem, które nigdy wcześniej nie było tak otwarte, tak bezklasowe, tak egalitarne jak wcześniej. I to był warunek konieczny, ale niewystarczający, bo to nie wystarczy być otwartym społeczeństwem i nie od razu ma się kokosów. Trzeba oczywiście było prowadzić dobrą politykę gospodarczą i tu nam się wiele udało. My tak narzekamy na polskich liderów gospodarczych, polityków, każdy mówi, że przecież oni nie wiedzą, co robią, ale jeśli chodzi o polityków gospodarczych, naprawdę mieliśmy szczęście. Balcerowicz, Kołodko, Belka, cała ta plejada polskich polityków, to naprawdę dużo szczęście. Oni prowadzili lepszą politykę niż prawie wszystkie inne kraje w naszym regionie. Nasi bratankowie Węgrzy popełnili wiele błędów, to dlatego oni nie zwiększyli swoich dochodów razy trzy, tak jak my, bo nie zrestrukturyzowali długu na początku lat 90., bo źle przeprowadzili prywatyzację, popełnili jeszcze wiele innych błędów. Bardzo dobrze, panie profesorze, że pan napisał książkę o tym, jak to w historii było, jaki sukces udało się polskiej gospodarce osiągnąć, ale jak pan patrzy na gospodarkę w Polsce u progu czerwca 2019 roku, jaka jest kondycja w pańskiej ocenie i co nas czeka? To jest dobra kondycja. My możemy narzekać na całą otoczkę polityczną i o tym najczęściej na świecie się mówi. Mnie to boli jako Polaka, narzekanie, mówienie o tym, jaka jest sytuacja polityczna w Polsce, ale za to bardzo mało się mówi o trwającym sukcesie gospodarczym, bo to, że polska gospodarka z dochodem już ponad 30 tysięcy dolarów na głowę rośnie cały czas w tempie 5%, to jest ewenement na skalę światową i to szczególnie, że rośniemy w chińskim tempie, ale będąc cały czas z demokracją. To jest też wielkie osiągnięcie. Wiele krajów, które przed nami doganiało Zachód, to nie były demokracje. Singapur, Tajwan, Korea przez większość czasu doganiania najbogatszych, oni to robili właściwie będąc autokracją. Polski przykład jest unikatowy, bo zrobiliśmy to wszystko w ramach systemu demokratycznego z 17 różnymi premierami. Mm-hmm. No o tym wszystkim mówimy w Katowicach i zastanawiamy się, bo to tak jest tutaj przez 11 lat na Europejskim Kongresie Gospodarczym, że się mówi dużo o przemyśle, mówi się dużo o energetyce, naturalne miejsce by o energetyce dyskutować. Zastanawiamy się, takie są wyzwania klimatyczne także, takie są wyzwania związane z Unią Europejską i nie tylko. Zastanawiamy się, jak przeistoczyć polską energetykę, by się dostosować do wyzwań klimatycznych, by jednocześnie cały czas rozwijać się, prawda? To jest też istotne, by ta gospodarka nie spowolniła. Myśli pan, czy pan sobie w ogóle wyobraża polską gospodarkę bez węgla? Wyobrażam sobie, chociaż to nie i to jest nieuniknione. Po prostu kiedyś tego węgla nie będziemy wydobywać tak jak w innych krajach rozwiniętych. Jest wielkie pytanie, co będziemy robić w międzyczasie. Czy tak jak Chiny, z których teraz wracam i na co dzień pracuję z rządem chińskim w wielu kwestiach, ale również zrównoważonego rozwoju i Chińczycy cały czas mają opartą energetykę o węgiel. Jedna prowincja Shaanxi wydobywa 1000 milionów ton węgla, czyli 10 razy więcej niż Polska kiedykolwiek, ale jednocześnie inwestują dziesiątki, a nawet setki miliardów dolarów w nowe zielone technologie, bo wiedzą, że to jest przyszłość i również wiedzą, że to jest nowy przemysł, który daje im szansę, żeby wskoczyć zupełnie do innego pociągu, żeby nie walczyć z tymi technologiami, żeby nie zdobywać i kupować tych technologii, które Zachód wcześniej wymyślił, ale wymyślić coś zupełnie nowego. I oczywiście Chiny to jest inna skala, oni wydają na badania i rozwój ponad 30 razy więcej niż Polska, ale Polska mogła być też częścią tego trendu, czy inwestować to, czego jeszcze na Zachodzie nie ma. To na koniec, panie profesorze, pańska recepta, być może taka wskazówka, co mogłoby napędzać polską gospodarkę być może w kolejnej dekadzie, co mogłoby być takim koniem pociągowym, mówi się o polskich czempionach, w którą stronę powinniśmy się rozglądać i gdzie upatrywać takich szans na utrzymanie dynamiki rozwoju? Może dobrze się stało, że w Polsce mamy wielu czempionów. Nie mamy Nokii, ale czempionów mamy bardzo wielu. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z szefem i właścicielem Maspexa i z wieloma innymi polskimi firmami, które nie są jeszcze globalnymi Nestle, ani Siemensami, ani General Electric, ale w swojej niszy, na swoim rynku bardzo dobrze sobie radzą. Więc wyzwanie będzie takie, żeby one wyszły z tych Polski środkowo-europejskiej zagrody i żeby stały się globalną firmą. To jest bardzo trudne. Polsce się wcześniej tego nie udawało, ale myślę, że może się udać tym razem. I w tę stronę zachęcamy, by spoglądać, zachęcamy polski biznes. O tym się dużo, proszę państwa, dyskutowało na 11. Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Trójka tutaj obecna, stąd dla państwa nadawaliśmy. No i stąd rozmowa z Marcinem Piątkowskim, ekonomista Banku Światowego, pracujący na co dzień w Pekinie. Profesor Akademii Leona Koźmińskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję panu. Patrycjusz Wylga, dziękuję i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Ja nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz i jesteś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Osiemnaście minut do godziny 19:00 i jeszcze informacje z ostatniej chwili. Witold Bańka został wybrany na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Reportaż w Trójce. Każdy z nas może pomóc innemu człowiekowi, oddając krew albo szpik, a czasem można nawet znacznie więcej. Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu dokonali w tym roku piątego w Polsce krzyżowego przeszczepu nerek. W krajach Europy Zachodniej przeszczepy od żywych dawców stanowią około 40% tego typu operacji. U nas to zaledwie promil. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej. Organ ma moc. Są czasami takie pytania, dlaczego twoi rodzice tak zrobili, dlaczego moja mama tak zrobiła, że oddała nerkę? Dziwne są takie pytania i nie zna się czasami odpowiedzi na nie, ale pomyślałam trochę i odpowiedziałam, że właśnie moja mama chciała pomóc mojemu tacie, dlatego żeby się już tak nie męczył i żeby też więcej czasu z nim spędzać. Ale mama nie oddała nerki tacie, tylko oddała nerkę innemu człowiekowi. Ja się z tego cieszę, że chociaż pomogła. Tak samo, że pan Robert pomógł mojemu tacie. Poznałam nowe osoby, które moim zdaniem są bardzo fajne i miłe. I mam taką nadzieję, żeby wszystko się ułożyło, żeby ta nerka normalnie funkcjonowała. Zanim doszło do spotkania, to ja się obawiałam tego, czy oni nas polubią. A gdyby pani wyczuła, że chyba nie, to wycofałaby się pani? Nie. Wycofać bym się nie wycofała, no ale miałabym taką jakąś tam smutek raczej, że a nie będą chyba chcieli kontaktu utrzymywać, nie będę wiedziała, czy wszystko w porządku z nerką. No i, bo dla mnie w tym momencie było ważne to, żeby mieć stały kontakt. No ja jestem ciekawa, co się dzieje z moją nerką. Czy ona pracuje, czy Magdalena oddaje dużo moczu, czy nic jej nie dokucza. No dla mnie to jest ważne. Miałem obawy, że mogliśmy trafić na jakiś snobów, prawda? No jestem mile zaskoczony, bo bardzo miłe małżeństwo. Na pierwszym spotkaniu od razu wymieniliśmy się numerami telefonów. Wspólne zaproszenie się do grona znajomych na Facebooku. Niestety, póki nie dojdziemy wszyscy do siebie, no to mamy taki kontakt. SMS-y, telefon, Facebook. No już jesteśmy związani ze sobą. W tej chwili jesteśmy na takim etapie poznawania się, no bo w sumie nie mieliśmy wcześniej możliwości, ale idzie lato. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej. Cały czas na to liczę. W sumie jednak ta rodzina nam się powiększyła. Bardzo się cieszę, że Krystian jest biorcą mojego narządu. Jest chłopak, który całe życie chorował od dziecka i polubiłem tego faceta. Jakoś tak od samego początku wzbudzał we mnie jakąś taką pozytywną energię, uśmiechnięty. Troszkę niepozorny chłopak, niezbyt wielki, potężny, a na sumie się to taki mój brat, bliźniak. Za bardzo podobny nie jest, ale fajny chłopak. A o tym, czy mężowi oddać nerkę, to ja wiedziałam, że nie mogę. Niestety my mamy inne grupy krwi. zdecydowaliśmy się na wymianę w przeszczepie krzyżowym. To jest przeszczep od żywego dawcy. Ktoś z innej rodziny da na przykład mi nerkę, a moja rodzina da tamtej osobie nerkę. Taka wymiana. No ja tak trochę oglądałam takich filmów. Może nie będę mówić jakich, ale w jednym odcinku było od dawcy z rodziny, a w drugim było właśnie o przeszczepie krzyżowym. No i to tak mnie, a może u nas gdzieś tam coś? No i tak się zaczęło. Bo to był zagraniczny film. Amerykański. Ten przeszczep krzyżowy, który wykonaliśmy w naszym szpitalu, tak naprawdę rozpoczął się 4 lata temu. Już 4 lata temu pierwsze małżeństwo zgłosiło się do nas do szpitala. Niestety nie mogli być poddani przeszczepieniu wewnątrz swojego małżeństwa z powodu niezgodności immunologicznej, ponieważ pani wytwarzała specjalne przeciwciała przeciwko swojemu mężowi i zniszczyłaby nerkę od niego. Zostali zapisani na taką specjalną listę i ja i mój zespół szukaliśmy innej pary, która też wewnątrz siebie nie mogła być przeszczepiona, ale może pasowałaby do tych moich pacjentów. Pierwszy raz to była potężna nadzieja, to żeśmy byli wręcz przekonani, że to będzie. Później było jakieś rozgoryczenie, żal, że to się nie udało, ale nie za drugim razem też nam się nie udało, za trzecim razem też nam się nie udało. No i tak 14 razy nam się nie udawało. Troszeczkę podłamanie, ale mieliśmy pomoc tutaj od doktor Kamińskiej, która mówiła, żeby się nie załamywać, że ona będzie szukała zaraz następnej pary. Pamiętam, kiedyś jeden telefon był taki fajny, doktor Kamińska powiedziała takie słowa, że ja was pamiętam i nigdy was nie zostawię. No, że jest gdzieś tam, mimo że obca osoba we Wrocławiu, ale jest taki wspaniały lekarz, który naprawdę dba o to i zrobi wszystko, że jeżeli będzie tylko możliwość, to do tego dojdzie. I to trwało niestety bardzo długo, mimo że intensywnie poszukiwaliśmy następnych par, po tych 4 latach, proszę sobie wyobrazić, jakie to jest obciążenie psychiczne dla tego dawcy i biorcy, oni tu za każdym razem muszą przyjechać, za każdym razem jakiś fragment nadziei im umierał, że znowu nic. Dla drugiej pary to było nie aż tak traumatyczne przeżycie, ponieważ myśmy przygotowali pana z kolei do trzeciego przeszczepienia, ale w momencie, kiedy druga nerka już upadała, zaczęliśmy szukać właśnie intensywnie innej pary i to było nasze pierwsze podejście. Z mojej strony to nie była obawa o nas, tylko właśnie o dawców. My to już tyle żeśmy przeszli w życiu i bólu, i strachu. No i pamiętam jeszcze zanim poszliśmy na blok operacyjny, przyszła doktor Kamińska, no i powiedziała nam, że Edytka się wybudziła, a Robuś właśnie się wybudza. Usypialiśmy z tą świadomością, że u dawców jest wszystko w porządku, nie było żadnych komplikacji. Troszkę się obawiałem tej operacji. Tą noc z Magdą, bo żeśmy leżeli na jednej sali na transplantologii, no to nie przespaliśmy w ogóle. Przychodziły takie myśli przez głowę, że może być tak, że no po prostu obydwie nerki mogą mnie ruszyć. No i z samego rana, godzina 7 bodajże, jak dobrze pamiętam, przyszła doktor Kamińska i powiedziała do mnie, jest mocz nerki, pracuję. Od początku byłam wprowadzona w to, że to nie jest wcale nic złego, że to nie jest niezgodne z prawem, musiały być zgody sądowe, ale że to jest wszystko jak najbardziej legalne, że to jest zdrowe dla wszystkich i nie byłam taka nieświadoma, cały czas była rozmowa ze mną. Dużo osób na przykład nie wie, na czym polega ta choroba. Ja się spotkałam nawet z pytaniem takim, że no to jak, oddasz nerkę, to teraz ty będziesz jeździć na dializy. No to zaczęłam się śmiać, mówię, że no nie, mówię, bo przecież mam jeszcze drugą zdrową nerkę. Ludzie cały czas chyba myślą, że nerkę można tylko od dawcy zmarłego. Naprawdę byli w szoku, że taką decyzję podjęłam, że oni by nie wiedzieli, czy by podjęli taką decyzję jak ja. Bo się boją. Nie wszyscy potrafią sobie psychicznie poradzić właśnie z tym całym obciążeniem i uzyskaniem zgody sądu i właśnie z zapoznaniem jakby innych par. Czy wiele jest takich przypadków, w których ludzie odmawiają oddania narządu komuś obcemu? Kilka takich par mieliśmy, że zdecydowali się oddać nerkę na przykład swojej córce albo siostrze. Jak się okazało być to niemożliwe, to powiedzieli, a nie, na krzyż to jednak nie. To nie jest wiele. Proszę pamiętać, że my operujemy bardzo małymi liczbami w ogóle, ponieważ w tym szpitalu wykonaliśmy do tej pory około 60 przeszczepień nerek od żywych dawców w ciągu lat, tak naprawdę ponad 20. W ostatnich latach mamy dużo, dużo więcej tych par i nawet w 2017 roku było to 13 przeszczepień, czyli największa ilość w Polsce, ale to dalej są bardzo małe liczby. Po prostu się nie da komuś wytłumaczyć, no dlaczego to robię. Też chodzę oddawać krew. Dlaczego to robię? Bo chcę oddawać. Dlaczego oddaję narząd? Bo chcę pomóc komuś. Bo jeżeli mogę, to pomagam. Ja na przykład się spotkałam z lekarzem, który mi powiedział, że po co będziesz dziecku zabierać ojca, jak możesz poczekać od zmarłego, dostaniesz nerkę. Dopytywałam jeszcze doktor Kamińskiej, też dzwoniłam, ona mówi, Jeżeli mówimy, byśmy mieli zrobić z dwóch osób cztery chore, no to by się mijało z celem, prawda? Ja zawsze powtarzam, że ryzyko na przykład śmierci w czasie zabiegu operacyjnego i dla dawcy i biorcy zawsze będzie. To jest zabieg operacyjny, my nikomu nie możemy nic obiecać. Natomiast dawca u naszym szpitalu przechodzi tak dokładne badania od stóp do głów, że jeśli mamy jakąkolwiek najmniejszą wątpliwość, to ja wtedy nie wyrażam zgody na takie przeszczepienie. Bo dawca dla mnie w programie kwalifikacji jest zawsze ważniejszy niż biorca. Czyli muszę mieć pewność, na ile to jest możliwe w danym momencie, że ja w niczym mu nie zaszkodzę. Czyli jeśli ktoś biegał maratony, to ma te maratony biegać również po donacji. Jeśli kobieta będzie chciała urodzić dzieci, to może je urodzić również po. Jeśli komuś było pisane jakieś tam życie, to ja mu jego istotnie nie skrócę. Czyli jeśli mam jakiekolwiek problemy chorobowe albo inne, które mogłyby w przyszłości rzutować na wystąpienie jakichś powikłań, do takiej donacji u nas nie dojdzie. Wszyscy bliscy, którzy będą tego słuchać, mają osoby chore w domu, to sobie dam obciąć dwie ręce. Nigdy osoba chora nie przyjdzie do ciebie i nie powie, oddaj mi nerkę. To musi wyjść od ciebie. Od męża, żony, brata, siostry, przyjaciółki, przyjaciela i tak dalej, bo to jest całkiem normalne. Bo zawsze jest ten strach tej osoby, tej drugiej, która choruje, że coś może pójść nie tak. Jest jej ciężko poprosić o coś takiego, prawda, o narząd. 99% ludzi po prostu nie podejdzie i nie powie sami, pomóż mi, nie? No chciałam pomóc mężowi, a że nie mogłam bezpośrednio jemu, no to mogłam zrobić to przez pomoc dla innej osoby. Ty też tak na to patrzysz? Że to nie było nic wyjątkowego? Dla mnie to jest właśnie wyjątkowe, że pomogła. Moim zdaniem jest bohaterką. Ja tego nie czuję, żebym zrobił naprawdę coś wielkiego, bo w tym nie ma nic wielkiego, to jest coś normalnego, bo powtarzam też ludziom, że gdyby ciebie to spotkało u ciebie w domu, to zrobiłbyś to samo. Dla mnie tata jest takim małym bohaterem, bo ja mu nigdy tego nie mówiłam. I to nigdy się nie będzie odbywało tak, że biedny biorca musi chodzić z transparentem i pytać, kto mi odda nerkę. W takich krajach, które mają to dobrze zorganizowane, na przykład Holandia, albo Stany Zjednoczone, albo Skandynawia, tam państwo stwarza warunki, dla których dawcy łatwiej jest podjąć tę decyzję, łatwiej sobie z tym poradzić, łatwiej wyjść z taką inicjatywą i dlatego też tych przeszczepów wtedy jest bardzo dużo. Jesteśmy żywymi przykładami, że można to zrobić i że nic takiego się po tym nie dzieje, że człowiek żyje, wraca normalnie do pracy. Nawet nie myślę o tym, że mam jedną nerkę. Serio, o tym nie myślę, że gdzieś tam mi czegoś brakuje. Dla mnie jest to coś fajnego, że możemy powiedzieć ludziom o swojej historii, zachęcić, no bo tak naprawdę jest bardzo dużo biorców, a mniej dawców. Po śmierci możemy na przykład zostać też dawcami. Niby według prawa polskiego każdy z nas jest potencjalnym dawcą, ale wszyscy dobrze o tym wiemy, że żaden lekarz nie podejmie takiego ryzyka, że nie pobierze sobie narządu od osoby, jeżeli jest przeciw rodziny. U mnie rodzina cała wie, że moją ostatnią wolą jest to, że moje narządy mają być oddane. To jest moja ostatnia wola, jaka jest wypowiedziana za życia. I proszę moją rodzinę, żeby zostało to uszanowane. I w momencie, kiedy przyjdzie koniec mój, jak to się mówi, czyli gdzieś nastąpi ta śmierć, rodzina jest w bólu, w cierpieniu i tak dalej. I jest im ciężko podjąć taką decyzję o oddaniu narządów, jeżeli nie mają tej pewności, prawda? Jeżeli o tym jest rozmawiane w domu, jest mówione i to nie jest tematem tabu w domu, to na pewno jest dużo lżej. To nie wystarczy tylko to, że mam jakąś kartę dawcy i oczywiście tą kartę też mam, jestem w klubie dawcy, ale to i tak nie ma gwarancji żadnej, że moje narządy zostaną pobrane. Bo dopóki nie wyrazi na to zgody rodzina, nikt nie pobierze tych narządów. One po prostu się zmarnują. A mogą jeszcze komuś naprawdę posłużyć. Był to reportaż Magdy Skawińskiej, Organ ma moc. Thank you.